Hola i benvinguts a una nova edició de Teràpia de Grups amb el doctor J. Avui m'he proposat fer una petita ruta per les bandes sonores de certes pel·lícules d'un mestre del cine com és Quentin Tarantino. Quentin Tarantino va néixer un 27 de març del 1963 a Knoxville, Tennessee. És fill de Tony Tarantino, un actor i músic amateur, i una infermera anomenada Connie McHugh. El pare és d'ascendència italiana, el pare del seu pare era de Palermo, i la mare és d'ascendència, agafa't, anglesa, irlandesa i alemanya. Com a apunt, us diré, per exemple, que el nom de Quentin fa referència a un personatge d'una sèrie de televisió, el que ja et dona idees de per què l'home es va dedicar a el que es va dedicar. La sèrie de televisió es deia Gunsmoke i el personatge es veu que era un ferrer mestís que es deia Quint, que interpretava Burt Reynolds. El que heu sentit fins ara de fondo era una miqueta d'Ennio Morricone de la pel·lícula Los Odiosos 8. I seguirem amb un tema de Death Proof que es diu The Love You Save Me May Be Your Own d'un tal Joe Tex. People, I've been misled and I've been afraid. I've been hit in the head and left for dead. I've been abused and I've been accused. I've been refused a piece of bread. But I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. I want you to stop, find out what's wrong, get it right, or just leave love alone. Because the love you saved today may very well be your own. Listen to me, I've been pushed around, I've been lost and found. I've been given till sundown to get out of town. I've been taken outside and I've been brutalized. And I had to always be the one to smile and apologize. But I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. Ooh, so stop, find out what's wrong, get it right, or please leave love alone. Because the love you saved today may very well be your own. Hem sentit The Love You Save Me, May Be Your Day, de Joe Tex. I seguirem amb un altre tema de Death Proof que es diu The Goalie, de Pacific Gas and Electric. Thank you. wobbling in the dark. Staggerito, filling the lines. What do you think of that? You win all my money, dog. You spit in my steps and hat. Staggerito went walking in the red hot brawling sun. Says, bring me my six shooter, Lord. I want my 41. Staggerly went walking through the mud and through the sand. Says, I feel mistreated this morning. I could kill most any man. Billy the Lions told Staggerly, please don't take my life. I got three helpless children, one poor pitiful wife. Don't care nothing about your children and nothing about your wife. You done mistreated me, Billy, and I'm bound to take your life. He shot him three times in the shoulder, Lord. Shot him three times in the side. Well, the last time he shot him caused Billy Lyons to die. Staggerly told Mrs. Billy, you don't believe your man is dead. Come on into the ballroom, see the hole I shot in his head. The high sheriff told the deputy, get your pistols and come with me. We got to go arrest the bad man known as Stanley. The deputies took the pistols, they laid them on the shelf. If you want that bad man, Staggerly, you have to arrest him yourself. The high sheriff asked the bartender, who can that bad man be? Speak softly, said the bartender, that bad man, Staggerly. He touched old Stack on the shoulder, say, Stack, why do you run? I don't run, white folk, when I got my 41. The hangman put the mask on, tied his hands behind his back, sprung the trap on Staggerly, but his neck refused to crack. The hangman, he got frightened, said, Chief, you see how it be? I can't hang this man, Lord, you better set him free. $300 funeral, $1,000 hearse, satisfaction undertaker put Stack on down in the earth. Staggerly told the devil, say, come on and have some fun. You stick me with your pitchfork and I'll shoot you with my 41. Staggerly took the pitchfork and he laid it on the shelf. He says, stand back, Tom Devil, Lord, I'm gonna rule hell by myself. Hem sentit... Hem sentit Staggerly, o almenys això crec que es pronuncia, dels Pacific Gas and Electric. Posaré una última cançó de Dead Proof. Dead Proof va ser presentada el 2007. Els seus actors, entre d'altres, són Kurt Russell, Rosario Dawson, Sidney Tamia Poitier, que és filla del gran actor negre Sidney Poitier. Sidney Poitier va ser el primer actor negre al que li van donar un paper principal en una pel·lícula, i així es va canviar una miqueta els papers que els hi donaven els negres, que fins aleshores es veu que els papers per negres eren, interpretaven a negres una miqueta tontos, i aquest, doncs, aquest tio li van donar el primer paper d'un negre intel·ligent. I també actua Zoe E. Bell, que no és una actriu com coneixem com de tantes d'altres, sinó que és una doble d'escenes perilloses que ja havia doblat a la Uma Thurman a Kill Bill, si no m'equivoco. Us deixo amb l'últim tema de Dead Proof, que es diu It's So Easy, de Willie DeVille. You know you're sliding down. Okay. closing your eyes so you can see, so you can see. No, man, I don't care what they say, it's so easy. Aquest era Willie DeVille amb el tema It's So Easy, de Death Proof. Seguirem amb Django Desencadenado i un tema que a mi no m'apareix de qui és. He buscat la banda sonora i aquest tema no sortia a la banda sonora, suposo que cadascú a YouTube puja el que li don la gana. Però el tema es diu Freedom. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth I discover, no telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. Looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it. Thing I hate. suppose it's a push for moving on. Ain't time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for sentit Freedom de la pel·lícula Django Desencadenado. Django Unchained, que és com es diu originalment la pel·lícula en anglès, va ser presentada el 2012, va guanyar 2 Oscars i 2 Globus d'Or, i apareix Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, entre molts d'altres. I què us diré d'aquesta pel·lícula? Per exemple, el personatge de Django és un personatge molt recurrent, bueno, era un personatge molt recurrent a l'espagueti western, un personatge inspirat originalment en la pel·lícula Por un puñado de dólares, que sortia al Clint Eastwood. No és cap misteri l'obsessió de Quentin Tarantino amb els espagueti westerns. La veritat és que s'ha inspirat al llarg de la seva vida bastant, mai s'havia atrevit a fer-ne un, fins que al principi es va proposar de fer una espècie d'espagueti western, però ambientat en un altre moment i un altre món, que és Kill Bill. Ell tenia ganes de fer una pel·lícula d'acció, no sabia si era capaç de fer-ho, tampoc la volia fer diferent, i va fer Kill Bill i Kill Bill 2. Us deixo amb una altra cançó de Django que es diu Lo Chiamavano King, de Louis Bacalov i Eda Delorso. His name is King. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. His name was Cain. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red. 2 shiny bullets, they found his brother dead. You can't see Cain. He never miss. Ride on, King, ride. You get your man. Hem sentit Lo Chiamavano King, que és His Name is King. En el fons és una versió en anglès d'una antiga cançó d'un espagueti western que diu Lo Chiamavano King, His Name is King, el seu nom és King, o traduït més correctament, el deien, lo llamaven King. Posaré una última cançó de Django, un tema una miqueta diferent del que estem acostumats amb ell. El tema és de John Legend, un cantant, pianista i compositor dels Estats Units, i el tema es diu Who Did I That To You? Qui et va fer això a tu? Said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh, now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. My wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my life's defender. You're a wanted man, and everybody knows. Yeah. You better call the police, call the coroner, call up your priest, have the warrior, won't be no peace when I find that fool. Who did that to you? Hey, who did that to you? My baby, who did that to you? Hem sentit Who Did That To You, de John Legend. I seguirem amb la pel·lícula Reservoir Dogs, estrenada el 1992, amb Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, ja a un altre món, Steve Buscemi i Michael Madsen. El primer tema que us posaré és Little Greenback, d'un tal The George Baker Selection, Little Green Bag. Yeah. Hem sentit Little Greenback. Fill de puta, se'm torna a engegar la cançó. Ho sento. De fet, no se m'ha tornat a engegar. Estava gravada dues vegades. Aquesta gent de YouTube són una colla de fills de Putin. Bé, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. Hi hauria moltes coses per dir d'aquesta pel·lícula. És l'òpera prima de Quentin Tarantino. S'ha de dir que de guions n'havia escrit uns quants abans. De molts, ell no en va fer pel·lícula, com per exemple Amor a quemarropa o Assassinos Natos. Però Reservoir Dogs, curiosament, si no m'he informat malament, Reservoir Dogs està feta gràcies a un concurs que va guanyar, una espècie de premi, directors novells, que va guanyar Quentin Tarantino, amb el qual s'havia de fer una pel·lícula i llavors presentar-la fora de concurs a Cannes. Un cop presentada fora de concurs, les crítiques que va rebre van ser vàries, des de "això és una merda" fins a... hi ha una frase molt famosa que diu "no havia vist mai tractar el blanc i negre de manera tan eficaç". Jo personalment penso igual. Us deixo doncs amb la següent cançó de Reservoir Dogs, d'un grup que es diu Steeler Wheel, i el tema "Stuck in the Middle with You". Hem sentit Steeler's Wheel, amb Stuck in the Middle with You, i com a últim tema de la banda sonora de Reservoir Dogs, us posaré la més famosa, segurament, d'aquesta pel·lícula, del grup Blue Sweat, que es diu Hooked on a Feeling. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. Hem sentit Hooked on a Feeling, que abans l'he pronunciat com el cul, de Blue Sweat. La característica de les bandes sonores de Quentin Tarantino és molt patent amb el que fa, i té una raó de ser. El tio es veu que té una gran col·lecció de vinils i CDs a casa seva, i quan es posa a escriure, perquè com és director, evidentment actor, però sobretot és un guionista de la hòstia, i els guions té una manera d'escriure'ls que és una miqueta diferent a la majoria de gent. El tio el que fa és anar a la seva discoteca, agafar-se un disco, es posa les cançons i així és com si tanqués els ulls, s'imagina escenes, i aquestes escenes l'inspiren per escriure aquests guions tan impressionants que escriu. Tot i que la característica del Tarantino, que són els diàlegs, és molt patent, no, aquesta característica no té res a veure amb les bandes sonores. Lo de les bandes sonores ve amb aquelles típiques escenes seves en les que no es diu res, però tot és una... que és com una espècie de videoclip en petit. Què us diré? A Reservoir Dogs és molt patent. Quan fan aquella baixada, tots els actors, després d'aquell esmorzar al bar, i van tots amb aquell traje blanc i negre, amb la corbateta prima, i si aquí a Reservoir Dogs se'n van sortir molt bé, a Pulp Fiction encara més. I és aquesta la pel·lícula amb la que seguirem. Us deixo amb Miss Rilou, de, és un tema del 1961, de Pumpkin and... no, Miss Rilou, exacte, de Dick Dale and His Deltones, amb la intro de Pumpkin and Honey Bunny. I love you, Honey Bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Hem sentit Miss Rilou de Dick Dale and His Deltones. Seguirem amb el següent tema de Pulp Fiction, un tema d'un grup de funky, no sé si amb el programa que vaig fer sobre funky vaig posar, jo diria que sí, però la meva memòria a vegades m'enganya. És un tema que es diu Jungle Boogie, de Kool & the Gang, és el tercer tall de la banda sonora de Pulp Fiction, Jungle Boogie. sentit Jungle Boogie de Kool & the Gang. I ja per acabar amb Pulp Fiction, faré un últim apunt. Pulp Fiction va sortir el 94, va guanyar la Palma d'Or de Cannes, el Globus d'Or i l'Oscar al millor guió original. Suposo que ja sabreu que hi surt John Travolta i Uma Thurman, amb el Bruce Willis, Samuel L. Jackson i uns quants més. L'últim tema que us posaré, doncs, és Let's Stay Together, de Al Green, un tio que hauria d'haver aparegut al programa de Funky, però no va aparèixer. Doncs això, Let's Stay Together, de Al Green. Aquest ha sigut el Green amb Let's Stay Together. Seguirem amb Kill Bill, ja per acabar. No sé si em queda temps per un parell, suposo que tres ja no. Kill Bill amb Uma Thurman i David Carradine, entre d'altres. Daryl Hannah, Michael Madsen, Lucy Liu. David Carradine és curiós perquè quan Quentin Tarantino se li ha donat molt bé en recuperar actors que estaven una miqueta desapareguts, com ho era en el seu moment el John Travolta, quan va sortir a Pulp Fiction, o com la Pam Grier i el Robert Foster, Jackie Brown. I a Kill Bill va recuperar el senyor David Carradine, que s'havia fet molt famós amb una sèrie que es deia Kung Fu. El tio estava molt desaparegut, el va recuperar i quan quan semblava que, bueno, que seguiria la mateixa trajectòria que tots aquests actors que havia recuperat, el tio va aparèixer mort en una habitació d'hotel en estranyes circumstàncies. Us deixo amb la que és, per mi, una de les millors cançons de tota la història. Es diu Bang Bang i és de la filla del senyor Frank Sinatra, Mr. Tabique de Platino, i la seva filla es diu Nancy Sinatra. Us deixo amb Bang Bang. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Nancy Sinatra amb Bang Bang. Com que ja se m'acaba el temps, faré un últim apunt sobre Quentin Tarantino. Alguns ja ho sabreu, però l'home va començar a treballar quan era un adolescent a un videoclub que es deia Video Archives, arxius de vídeo, a Manhattan Beach, amb tot d'altres entusiastes del cine. No era un videoclub petit, precisament. Un d'aquests entusiastes va resultar ser Roger Avery, director i guionista, amb el que ha col·laborat de diferents maneres en moltes pel·lícules i en molts guions, entre d'altres, per exemple, Reservoir Dogs, O amor a quemarropa, Killing Zoe o Pulp Fiction. Segons Tarantino, ell es va fixar molt en què triava cada persona, en què llogava, en quina pel·lícula volia veure i què deia de cada pel·lícula, quines eren les raons per les quals li interessaven aquelles pel·lícules. I això el va fer, evidentment, ser un fan, un amant de les pel·lícules, però també de tot allò que té de bo el món del cine, des dels plànols, el guió, el muntatge, la direcció. I ell diu que quan la gent li preguntava si anava a l'escola, el tio deia no, vaig al cine. Dit això, doncs, us posaré un últim tema, se m'acaba el temps, de Kill Bill, un tema que es diu The Certain Female, d'un tio que es deia Charlie Feathers, molt sovint confós amb l'Elvis Presley pel tipus de música i per la veu, evidentment sempre hi ha tios en aquest món que diuen que era millor que Elvis Presley, evidentment no va acabar tan malament com el senyor. Us deixo doncs amb Certain Female. Moltes gràcies per escoltar Teràpia de Grups amb Doctor J aquí a Ràdio Pinsania i fins a una altra. Adeu. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, ask my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. Hey, hey, oh, I'm looking, looking, catching high and low. Don't wanna miss the spot. Keep it little bitty woman, but you'll never know. Lord, I need this little bitty woman. I'm a little bitty woman.